Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Αγαπάω κι αδιάφορο. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να βρει λόγια εμψύχωσης ή παρηγοριάς για όσους θέλουν και αμφιβάλλουν, για όσους ψάχνουν τη λύση επιγόντως και αυτοί αργοί και εκείνοι απελπίζονται. Τι λες, υπάρχει περίπτωση να βρούμε εκείνο το χρυσορυχείο, το απάτητο? There's a gold mine in the sky far away. We will find it, you and I, some sweet day. There'll be clover just for you down the line, where the skies are always blue, Palomine. Take your time, old mule, I know you're growing lame, but you'll pasture in the stars when we strike that claim. And we'll sit up there and watch the world roll by. When we find that long lost gold mine in the sky. Θα το βρούμε το χρυσορυχείο. Far away. Μακριά, ε? Far away, σου λέει. Αναρωτήθηκε σε πόσες γλώσσες η λέξη αυτή, αν με το που την ακούς, σε παγώνει. Δηλώνει αμέσως έτσι αμήλικτα την απόσταση και την απουσία και την οδύνη. Και να το βρω αυτό το χρυσορυχείο που λες στον ουρανό, που ίσως μου δώσει όσα μου λείπουν, σκέφτηκε. Θα μπορέσω να γυρίσω ποτέ πίσω και να το χαρώ? Αυτές τις σκέψεις και τους φόβους θέλει να διαχειριστεί η σημερινή μουσική ιστορία. Να αντιμετωπίσει κέρια τις αναστολές και να σας πρόξει να προχωρήσεις. So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Με τι τη μετράς την απόσταση, αφού δεν τα πας καλά με τους αριθμούς, του είπε. Την κλίμακα της οδύνη σκέφτηκε και δεν απάντησε. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out on the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away. Κανείς δεν μου είπε ποτέ ότι η οδύνη μοιάζει τόσο με το φόβο. Δεν φοβάμαι, αλλά η αίσθηση είναι σαν να φοβάμαι. Το ίδιο φτερούγισμα στο στομάχι, η ίδια νευρικότητα, το χασμωρητό, ξέρω καταπίνω συνέχεια. See, you've been in the sun and I've been in the rain. so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Άλλες φορές νιώθω σαν να είμαι λίγο μεθυσμένος ή να έχω πάθει διάσηση. Ανάμεσα στον κόσμο και σε μένα υπάρχει κάτι σαν αθέατο παραπέτασμα. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τι λένε οι άλλοι. Ίσως δυσκολεύομαι να θελήσω να το αντιληφθώ. Μου είναι τόσο αδιάφορο. Κι όμως θέλω τους άλλους γύρω μου. Τρέμω τις στιγμές που το σπίτι είναι άδειο. Μα γινόταν τουλάχιστον να μιλούσαν μεταξύ τους και όχι σε μένα. Υπάρχουν στιγμές εντελώς αναπάντεχα που κάτι μέσα μου προσπαθεί να με βεβαιώσει ότι τελικά δεν με νοιάζει και τόσο. Όχι τόσο πολύ. Ο έρωτας δεν είναι το παν στη ζωή ενός άντρα. Ήμουν ευτυχισμένος και πριν να γνωρίσω την ΤΑΦ. Διαθέτω άφθονα από αυτά που αποκαλούνται αποθέματα. Οι άνθρωποι ξεπερνούν κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν θα τα πάω κι άσχημα. Ντρέπεται κανείς που ακούει αυτή τη φωνή, αλλά νομίζει για λίγο ότι τα επιχειρήματά της ευσταθούν. Τότε έρχεται μια ξαφνική μαχαιριά πειρακτωμένης ανάμνησης και όλη αυτή η κοινή λογική εξαφανίζεται σαν μυρμήγκι στο στόμιο ενός φούρνου. Σε αντιστάθμισμα περνά στα δάκρυα και στο πάθος. Θρηνητικά δάκρυα. Σχεδόν προτιμώ τις στιγμές της αγωνίας. Αυτές τουλάχιστον είναι καθαρές και ειλικρινείς. Αλλά το λουτρό αυτολύπησης, το κύλισμα μέσα του, η σιχαμερή γλυτσερά γλυκιά ευαίσθηση που προκαλεί η παραμονή εκεί μέσα, αυτό με αηδιάζει. Ακόμα και όταν το κάνω, ξέρω ότι με οδηγεί σε στρέβλωση της ίδιας της ΤΑΦ. Αν αφαιθώ σε αυτή την κατάσταση, σε λίγα λεπτά θα έχω αντικαταστήσει την πραγματική γυναίκα με μια απλή κούκλα και θα κλαψουρίζω για αυτήν. Ευτυχώς η ανάμνησή της εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή. Θα είναι πάντα πολύ δυνατή και δεν μου επιτρέπει να διαφεύγω με κάτι τέτοια. Κάπα σίγμα Λιούις, ανατομία μιας οδύνης. Το ένα. Marie Farah, born in the month of May, an orphaned minor, rickets, birthmarks none, of good character, admits that she did kill her child, as follows here in summary. Κάπα σίγμα Λιούις, γιατί η ΤΑΦ δεν ήταν καθόλου έτσι. Το μυαλό της ήταν ευλίγιστο και γρήγορο και ρωμαλαίο σαν λεοπάρδαλη. Το πάθος, η τρυφερότητα και ο πόνος ήταν όλα το ίδιο ανίκανα να το αφοπλίσουν. Μόλις μυριζόταν κούφια λόγια ή σαχλό συναισθηματισμό, ορμούσε και σε ρίχνε νοκάουτ πριν καν καταλάβεις τι συνέβαινε. Πόσες σαπουνόφουσκές μου δεν τρύπησε. Σύντομα έμαθα να μην τις λέω ανοησίες, εκτός αν το έκανα για την καθαρή ευχαρίστηση και άλλη μια πειρακτωμένη μαχαιριά. Την ευχαρίστηση να εκτεθώ στα μάτια της και να με περιγελάσει. Σαν εραστής της ΤΑΦ ήμουν λιγότερο χαζός από κάθε άλλη φορά. Και κανείς δεν μου μίλησε ποτέ για την οθρότητα της οδύνης. Χωρίς είναι, υπάρχει. και κανείς ποτέ δεν μου μίλησε για την οθρότητα της Οδύνης. Και κανείς δεν μου μίλησε ποτέ για την οθρότητα της Οδύνης. Με εξαίρεση τη δουλειά μου, όπου η μηχανή μοιάζει να λειτουργεί περίπου όπως συνήθως, μισώ και την παραμικρή προσπάθεια. Όχι μόνο το γράψιμο, αλλά ακόμα και το διάβασμα μιας επιστολής είναι για μένα βουνό. Ακόμα και το ξύρισμα. Τι σημασία έχει τώρα αν το μαγουλό μου είναι τραχή ή απαλό? Λένε ότι ο δυστυχισμένος άνθρωπος χρειάζεται περισπασμούς. Κάτι που να τον αποσπάει από τον εαυτό του. Ωστόσο, φέρεται όπως ένας άνθρωπος ψόφιος στην κούραση, που χρειάζεται κι άλλη μια κουβέρτα, μια κρύα νύχτα, αλλά προτιμάει να μένει ξαπλωμένος, τουρτουρίζοντας, παρά να σηκωθεί και να τη βρει. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί όσοι ζουν μόνοι γίνονται ακατάστατοι και τέλος βρώμικοι και αειδιαστικοί. If I had wings like Nora's dove, I'd fly the river to the one I love. Fell you in, oh honey, φτερά σαν το περιστέρι του Νόε. The woman I love is long and tall. She moves her body like a cannonball. Fare thee well, oh honey. Φτερά, θα πετούσα πάνω από το ποτάμι. Early one morning, drizzling rain, and in my heart, I felt a naked pain. Fare thee well, oh honey. Τούσα για να βρω την αγάπη μου. No one of these mornings, it won't be long. You'll call my name and I'll be gone. Fare thee well, oh honey. Από αυτά τα επόμενα πρωινά θα το καταφέρω, θα πετάξω. If I had wings like Nora's dove, I'd fly up the river. Σου επέμεινε για να βρω την αγάπη. Μόνο έτσι νικέται η Οδύνη της απουσίας. But you, I beg, make not your anger manifest, for all that lives needs help from all the rest. Στο μεταξύ, που είναι ο Θεός? Αυτό είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά συμπτώματα. Όταν είσαι ευτυχισμένος, τόσο ευτυχισμένος ώστε δεν νιώθεις την ανάγκη του, ώστε μπαίνεις στον πειρασμό να θεωρείς ενόχλησε τις αξιώσεις του από σένα, αν το θυμηθείς και στραφείς μόνος σου σε εκείνον με ευγνωμοσύνη και εγκόμια, θα γίνεις δεκτός με ανοιχτή αγκαλιά. Πήγαινε όμως εκείνον όταν τον χρειάζεσαι απελπισμένα, όταν κάθε ελβοήθεια είναι μάταιη και τη βρίσκεις. Μια πόρτα που σου κλείνεται κατάμουτρα και έναν ήχο διπλωμανταλώματος από μέσα. Έπειτα, σιωπή. Κάπα σίγμα Λιούις. Κάθε δυστυχίας είναι, ας πούμε, η σκιά ή η αντανάκλαση της δυστυχίας. Το γεγονός ότι όχι μόνο υποφέρεις, αλλά πρέπει και να σκέφτεσαι συνέχεια το γεγονός ότι υποφέρεις. Όχι μόνο ζω κάθε ατέλειωτη μέρα μέσα στην Οδύνη, αλλά ζω κάθε μέρα και με τη σκέψη ότι ζω κάθε μέρα μέσα στην Οδύνη. Μήπως οι σημειώσεις μου επιδεινώνουν μόνο αυτή την κατάσταση. Μήπως επιβεβαιώνουν τη μονότονη ρουτινιέρικη πορεία του μυαλού γύρω από ένα θέμα. But nonetheless she says she paid the bill as was arranged and bought herself a corset and drank neat spirit, peppered it as well. But that just made her vomit and disgorge it. Να κοιόκαι τσουνάτε. Ρατζί. Είναι απίστευτο πόση ευτυχία, ακόμα και πόση επιθυμία νιώσαμε μερικές φορές οι δυο μας όταν πια είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Πόσες φορές, πόσο ήρεμα, πόσο θρεπτικά συζητήσαμε μαζί οι δυο μας εκείνη την τελευταία νύχτα. Κι όμως, όχι απόλυτα μαζί. Υπάρχει κάποιο όριο στο σάρκα μία. Δεν μπορείς να μοιραστείς πραγματικά την ανημπόρια ή το φόβο ή τον πόνο κάποιου άλλου. Μπορεί να νιώθεις άσχημα. Δεν αποκλείεται να νιώθεις το ίδιο άσχημα με τον άλλο. Αν και εγώ θα έβλεπα με δυσπιστία όποιον θα ισχυριζόταν κάτι τέτοιο. Και πάλι όμως θα ήταν πολύ διαφορετικά. Όταν μιλάω για φόβο, εννοώ τον καθαρά ζωώδη φόβο, την άρνηση του οργανισμού να δεχτεί την καταστροφή του, την ασφυκτική αίσθηση, την εντύπωση ότι είσαι σαν ποντικό στη φάκα. Αυτό δεν είναι μεταδοτικό. Το πνεύμα μπορεί να συμπάσχει, το σώμα λιγότερο. Από μια άποψη, τα σώματα των εραστών συμπάσχουν ακόμα λιγότερο. Όλες οι ερωτικές επαφές τους τα εκπαίδευσαν να μην έχουν το ένα για το άλλο ταυτόσημα, αλλά συμπληρωματικά συναφή, ακόμα και αντίθετα αισθήματα. Το ξέραμε και οι δυο μας. Εγώ είχα τα δικά μου βάσανα, όχι τα δικά της. Και εκείνη είχε τα δικά της, όχι τα δικά μου. Το τέλος των δικών της θα σήμαινε την ορίμανση των δικών μου. Ετοιμαζόμασταν να πορευτούμε σε διαφορετικούς δρόμους. Αυτή η ψυχρή αλήθεια, αυτή η τρομερή ρύθμιση της κυκλοφορίας, εσείς κυρία δεξιά, εσείς κυρία αριστερά, είναι ακριβώς η αρχή του χωρισμού, που είναι ο ίδιος ο θάνατος. Και αυτός ο χωρισμός, υποθέτω, μας περιμένει όλους. Σκεφτόμουν ότι η Ταφ και εγώ ήμασταν ιδιαίτερα άτυχοι επειδή μας χώρισαν. Φαίνεται όμως ότι αυτό ισχύει για όλους τους εραστές. Εκείνη μου είπε κάποτε, ακόμα κι αν πεθαίναμε και οι δυο την ίδια ακριβώς στιγμή, έτσι ξαπλωμένοι δίπλα-δίπλα, ο χωρισμός θα ήταν απαράλλακτος με εκείνον που τόσο φοβάσαι. belly now was noticeably swollen and ached when she washed up the plates. She says that she had not finished growing. She prayed to Mary and her hopes were great. You too, I beg, make not your anger manifest, for all that lives needs help from all the rest. Κάπα σιγμά, Λιούις, ανατομία μιας οδύνης. Δεν έχω καμιά φωτογραφία της που να αξίζει. Δεν μπορώ καν να διακρίνω καθαρά το πρόσωπό της στη φαντασία μου. Κι όμως, το παράξενο πρόσωπο κάποιου άγνωστου που δα σήμερα το πρωί στο πλήθος, ίσως εμφανιστεί ολοζώντανο μπροστά μου, μόλις κλείσω απόψε τα μάτια μου. Ασφαλώς η εξήγηση είναι αρκετά απλή. Τα πρόσωπα που γνωρίζουμε καλά τα έχουμε δει με ποικίλους τρόπους, από τόσες οπτικές γωνίες, κάτω από τόσα πολλά είδη φωτισμού, με τόσο πολλές εκφράσεις, όταν περπατούν ή κοιμούνται ή γελάνε ή κλαίνε ή τρώνε ή μιλούν ή σκέφτονται, ώστε όλες αυτές οι εντυπώσεις συνοστίζονται στη μνήμη μας και καταλήγουν σε μια απλή θολούρα. Αλλά η φωνή της είναι ακόμα ζωντανή. Η ανάμνηση της φωνής της που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να με μεταμορφώσει σε κλαψιάρικο παιδί. I came so far for beauty. I left so much behind. My patience and my family, my masterpiece unsigned. I thought such a lonely choice, and maybe he would answer to such a hopeless voice. I practiced on my sainthood. I gave to one and Σίγμα Λιούις ανατέμνει αργά και ειλικρινά την οδύνη της απώλειας, την ώρα που ο φόβος του δικού μας θανάτου την επιδεινώνει. Πονάνε και τα δύο, πολύ. Και αναρωτιέται αν υπάρχει τρόπος να επανέλθει κανείς στη ζωή με αποσκευή αυτό τον πόνο και να ζήσει όπως ζούσε πριν. Μόνο ένα αληθινό ρίσκο δοκιμάζει την αλήθεια ενός πιστεύω. Γιατί ο χωρισμός, αν όχι τίποτε άλλο, ο οποίος τόσο βασανίζει τον εραστή που μένει πίσω, μπορεί να είναι ανώδυνος για τον εραστή που φεύγει? Επειδή εκείνη βρίσκεται στα χέρια του Θεού, μου λένε. Αλλά αν είναι έτσι, πάντα βρισκόταν στα χέρια του Θεού και είδα τι της έκαναν εδώ αυτά τα χέρια. Μήπως γίνονται ξαφνικά πιο ευγενικά μαζί μας τη στιγμή που βγαίνουμε από το σώμα μας? Και αν αληθεύει αυτό, γιατί? Αν η καλοσύνη του Θεού είναι ασυμβίβαστη με το γεγονός ότι εκείνος μας πληγώνει, τότε ή ο Θεός δεν είναι καλός ή δεν υπάρχει Θεός. Γιατί στη μοναδική ζωή που γνωρίζουμε, εκείνος μας πληγώνει πέρα από τους χειρότερους μας φόβους και πέρα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Αν πάλι η καλοσύνη του δεν είναι ασυμβίβαστη με το γεγονός ότι μας πληγώνει, τότε εκείνος μπορεί να μας πληγώσει και μετά το θάνατο το ίδιο ανυπόφορα όπως και πριν από αυτόν. Μερικές φορές είναι δύσκολο να μην πεις «Θεέ, συγχώρεσε το Θεό». Αν όμως η πίστη μας λέει αλήθεια, εκείνος δεν τον συγχώρεσε, εκείνος τον σταύρωσε. Μα τι κερδίζουμε με τις υπεκφυγές? Περνάμε βάσανα και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η πραγματικότητα, αν την κοιτάξεις κατάματα, είναι αβάσταχτη. Και πώς ή γιατί μια τέτοια πραγματικότητα ανθίζει ή σαπίζει εδώ και εκεί μέσα στο φοβερό φαινόμενο που ονομάζεται συνείδηση? Γιατί δημιουργεί πράγματα σαν εμάς που μπορούν να τη δουν και, βλέποντάς την, να τραβηχτούν πίσω με απέχθεια? Ποιοι, ακόμα πιο παράδοξο, επιδιώκουν να τη δουν και κοπιάζουν να την ανακαλύψουν ακόμα και όταν δεν τους αναγκάζει τίποτα, ακόμα και όταν η θέα της προκαλεί μια αναγιάτρευτη πληγή στις καρδιές τους? Άνθρωποι σαν την ίδια την Ντάφ που επιζητούν με κάθε τίμημα την αλήθεια. Αν η Ντάφ δεν υπάρχει, τότε δεν υπήρξε ποτέ. Πήρα για άνθρωπο ένα σύννεφο ατόμων. Δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι. Μόνο ο θάνατος αποκαλύπτει το κενό που βρισκόταν πάντα εδώ. Αυτοί που ονομάζουμε ζωντανοί είναι απλά εκείνοι που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί. Όλοι το ίδιο χρεοκοπημένοι, μερικοί όμως όχι ακόμα φανερά. Κάπα σίγμα Λιούις. Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Μήπως όλες τούτες οι σημειώσεις είναι οι χωρίς νόημα σφαδασμοί ενός ανθρώπου που αρνείται να παραδεχτεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τον πόνο παρά μόνο να τον υποφέρουμε, που πιστεύει επίσης πως υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα κάνει τον πόνο να μην είναι πόνος? Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise, κοιτάξεις κατάματα θα δεις πως δεν είναι ξένος. Looking into strange eyes. Να τα κοιτάζεις θες αν τα ξαναβρεις. Like school kids who are not friends. Δεν είμαστε πια ούτε φίλοι. In the streets they are connected. Σκοντάφτοντας το σκοτάδι, σε χάσε. Huddling in the dark. The only number you call. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός, 7 ή 9? Magic moments are not lost. Δεν χάθηκα. They'll outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look out, tell me who you really love. When you look out, tell me who you really love. When you look out, tell me who you really love. When you look out, tell me. Όταν χάνεσαι, θα ήθελα να μου πεις ποιον αγαπάς, επιμένει το τραγούδι, και εσύ ξέρεις πως το χαμένο μπορείς να το διεκδικείς για πολύ, για όσο αντέξει η απουσία, όχι εσύ. Before the cross. Still she contrived to keep her true state hidden until the hour of birth itself was upon her, being so plain that no one could imagine that any man would ever want to tempt her. Not your anger manifest, for all that lives needs help from all the rest. Διάλεξε ποίηση που τη λες τραγουδιστά για να αφηγηθεί την οδύνη και την ανατομία της. Ο Clive Staples Lewis, που συνήθως αναφέρεται ως Καπασίγμα Lewis, ήταν Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ακαδημαϊκός, μεσαιωνοδύφης, κριτικός, δοκιμιογράφος, λαϊκός θεολόγος, ενώ θεωρείται ως ένας από τους χριστιανούς απολογητές με τη μεγαλύτερη επιρροή στην εποχή μας. Γνωστός για τις μυθοπλασίες του, όπως το χρονικό της Νάρνια. Στενός φίλος του Τόλκιν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τρελαμένος από την Οδύνη μετά το θάνατο της γυναίκας του, Τζόι Γκρέσαν, 17 χρόνια νεοτερής του, ανακαλεί όσα πίστευε ακράδαντα. Κυρίως τη θεολογία του μαζί με την ανάμνηση. Αμφιβάλλει για όλα. Τον πνίγει να θυμάται, τον πνίγουν οι δικαιολογίες και θέλει να σταθεί απέναντι στο θάνατο, την απουσία και το χωρισμό και να κοιταχτούν κατάματα. Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν σφίγγεις τα μπράτσα της πολυθρόνας του οδοντογιατρού ή αν αφήνεις τα χέρια σου χαλαρά στα γόνατά του. Ο τροχός έτσι κι αλλιώς εξακολουθεί να τρυπάει και η οδύνη εξακολουθεί να μοιάζει με φόβο. Ίσως πιο συγκεκριμένα σε μετέωρη κατάσταση ή σαν αναμονή. Περιφέρεσαι άσκοπα περιμένοντας να συμβεί κάτι. Δίνει στη ζωή μια μόνιμη αίσθηση προσωρινότητας. Νομίζεις ότι δεν αξίζει να ξεκινήσεις έστω και το παραμικρό. Δεν μπορώ να βρω ησυχία. Χασμουριέμαι, στριφογυρίζω, καπνίζω πάρα πολύ. Μέχρι να μου συμβεί αυτό, είχα πάντα ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μου. Τώρα το μόνο που έχω είναι χρόνος. Σχεδόν καθαρός χρόνος. Κενή αλληλουχία χρόνου. Μια σάρκα. Εάν προτιμάτε ένα πλοίο, η δεξιά μηχανή έφυγε. Εγώ, η αριστερή μηχανή, πρέπει κάπως να τα βγάλω πέρα, αγκομαχώντας, μέχρι να πιάσουμε λιμάνι. Ή μάλλον, μέχρι να τελειώσει το ταξίδι. Πώς είναι δυνατό να περιμένω λιμάνι? Το πιο πιθανό. Μια απάνεμη ακτή. Μια δαιμονισμένη θύελα. Μια σκοτεινή νύχτα με κυματοθράφστες μπροστά μας. Κι αν φανούν φώτα στην ακτή, μάλλον θα τα κουνάνε ναυαγοσυλλέκτες. Τέτοιο ήταν το πλεύρισμα της ταφ στη στεριά. Τέτοιο και της μητέρας μου. Λέω το πλεύρισμα, όχι άφηξή τους. Κάπα σίγμα Λιούις. Βομβαρδιστικό που κάνει κύκλους και ρίχνει τις βόμβες του κάθε φορά που ο κύκλος το φέρνει πάνω από το στόχο. Αρχίζω να καταλαβαίνω. Η αγάπη μου για την ταφ είχε περίπου την ίδια ποιότητα με την πίστη μου στο Θεό. Ωστόσο, δεν θα υπερβάλλω. Αν υπήρχε κάτι πέρα από τη φαντασία στην πίστη ή κάτι πέρα από τον εγωισμό στην αγάπη, το ξέρει ο Θεός. Εγώ δεν το ξέρω. Ίσως υπήρχε κάτι περισσότερο. Υπήρχε και στα δύο αρκετός χάρτινος πύργος. Τι σημασία έχει πώς εξελίσσεται αυτή μου η οδύνη ή τι κάνω με αυτήν? Oh, ανατομία μιας οδύνης. Τι εννοούν οι άνθρωποι όταν λένε «Δεν φοβάμαι το Θεό γιατί ξέρω πως είναι καλός». Δεν έχουν πάει ποτέ σε οδοντογιατρό. Κι όμως είναι αβάσταχτο. Και τότε τραβλίζει κανείς, ας γινόταν τουλάχιστον να το υποστώ εγώ αντί για εκείνη, το θάνατο, ή να υποστώ το χειρότερο μέρος του ή οποιοδήποτε μέρος του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η προσφορά μας, γιατί δεν διακυβεύουμε τίποτα. Αν ξαφνικά μας δινόταν στα αλήθεια αυτή η δυνατότητα, τότε θα ανακαλύπταμε για πρώτη φορά πόσο σοβαρά το εννοούσαμε. Θα μας δοθεί όμως ποτέ? She says that on the morning of that day, while she was scrubbing stairs, something started clawing into her guts. It shook her once and went away. She managed to conceal her pain and keep from crying. Και ξαφνικά, ακριβώς τη στιγμή που πενθούσα λιγότερο την Νταφ, τη θυμήθηκα καλύτερα. Στην πραγματικότητα ήταν κάτι σχεδόν καλύτερο από ανάμνηση. Μια στιγμιαία ξεκάθαρη εντύπωση. Αν έλεγα πως έμοιαζε με συνάντηση, θα ήταν παρατραβηγμένο. Κι όμως υπήρχε και αυτό το στοιχείο που με παρακινεί να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις. Είναι σαν η διακοπή της οδύνης να είχε παραμερίσει κάποιο φραγμό. Γιατί δεν μου είπε κανείς αυτά τα πράγματα? Πόσο εύκολα θα μπορούσα να είχα παρεξηγήσει κάποιον άλλο άντρα που θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση? Ίσως θα έλεγα το ξεπέρασε, ξέχασε τη γυναίκα του. Ενώ η αλήθεια ήταν, επειδή το ξεπέρασε ως ένα σημείο, τη θυμάται καλύτερα. Δεν είναι δυνατό να δεις κάτι καθαρά όσο τα μάτια σου είναι θαμπωμένα από τα δάκρυα. Πεθαίνει πολλές φορές, έτσι και το αγαπημένο μας πρόσωπο. Υπέροχα ποτά δεν έχουν καμιά αξία μπροστά σε μια φοβερή δίψα. Μήπως η ίδια η ένταση της νοσταλγίας είναι αυτή που τραβάει το σιδερένιο παραπέτασμα, που μας κάνει να νιώθουμε ότι στυλώνουμε τα μάτια μας σε ένα κενό όταν σκεφτόμαστε τους νεκρούς μας. Όσοι ζητούν, πάντως όσοι ζητούν πολύ φορτικά, δεν παίρνουν. Ίσως δεν μπορούν να πάρουν. Ίσως συμβαίνει το ίδιο και με το Θεό. Σταδιακά έφτασα να αισθάνομαι ότι η πόρτα δεν είναι πια κλειστή και αμπαρωμένη. Μήπως η δική μου ξέφρενη ανάγκη μου την είχε κλείσει κατά μούτρα. Όταν δεν υπάρχει στην καρδιά σου απολύτως τίποτα εκτός από μια κραυγή για βοήθεια, τότε ίσως ο Θεός να μην μπορεί να σου τη δώσει. Είναι σαν αυτόν που πνίγεται και δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς, γιατί σφίγγει και αρπάζει ό,τι βρίσκει μπροστά του. ίσως οι δικές σου επαναλαμβανόμενες κραυγές σε εμποδίζουν να ακούσεις τη φωνή που ελπίζεις να ακούσεις. Στο κάτω-κάτω πρέπει να έχεις την ικανότητα να δέχεσαι. Αλλιώς ούτε ο παντοδύναμος δεν μπορεί να δώσει. Ίσως το ίδιο σου το πάθος καταστρέφει προσωρινά αυτή την ικανότητα. Baby, I've been waiting. I've been waiting. The time I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle. For the miracle to come. Κατάλαβες ποτέ, καλή μου, πόσα πήρες μαζί σου όταν έφυγες? Μου αφαίρεσες ακόμα και το παρελθόν μου, ακόμα και τα πράγματα που δεν μοιραστήκαμε ποτέ. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle. For the miracle to come. Περιμένοντας το θαύμα, μετρούσες τις αποστάσεις για να οριστεί η απουσία, για να εξεχνιάσεις την οδύνη. I don't believe you'd like it. You wouldn't like it here. There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. When you're waiting for the miracle, for the miracle to come. Το θαύμα θα έρθει και θα έχει τα μάτια σου. Κι ας λείπεις, δεν τα ξέχασα. Συχνά νομίζουμε ότι οι νεκροί μας βλέπουν και υποθέτουμε, λογικά ή όχι, ότι αν μας βλέπουν, μας βλέπουν πιο καθαρά από πρώτα. Καταλαβαίνει τώρα η Ταφ πόσες σαπουνόφους και σιγαρνιτούρες υπήρχαν σε εκείνο που η ίδια ονόμαζε και ονομάζω κι εγώ αγάπη μου. Μακάρι. Κοίταξε προσεκτικά, καλή μου. Δεν θα σου κρυβόμουν αν ήταν στο χέρι μου. Δεν εξειδανικεύαμε ο ένας τον άλλον. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε μυστικά. Ήξερες ήδη τα περισσότερα από τα σαθρά πράγματα που υπήρχαν μέσα μου. Αν τώρα βλέπεις κάτι χειρότερο, μπορώ να τα αντέξω. Και εσύ το ίδιο. Επίπληξε, εξήγησε, περιγέλασε, συγχώρεσε. Γιατί αυτό είναι ένα από τα θαύματα της αγάπης. Δίνει και στους δύο, ίσως ιδιαίτερα στη γυναίκα, τη δύναμη να βλέπουν πέρα από τα θέλγητρά της κι όμως να μην απογοητεύονται. Να μην απογοητεύονται κυρίως από την απόσταση μεταξύ όσων αγαπήθηκαν πολύ. Far away, far away. We will find that long lost gold mine some sweet day, and we'll say hello to friends who said goodbye. When we find that long lost gold mine in the sky. Μια φορά, όταν πλησίαζε το τέλος, είπα στην Τάφ: αν μπορείς, αν επιτρέπετε, έλα κοντά μου όταν θα βρίσκομαι κι εγώ στο κρεβάτι του θανάτου. Επιτρέπετε, είπε εκείνη. Ο παράδεισος θα δυσκολευτεί πολύ να με εμποδίσει. Όσο για την κόλαση, θα την κάνω σκόνη. Ήξερε ότι μεταχειριζόταν ένα είδος μυθολογικής γλώσσας που περιείχε ακόμα και κάποιο κωμικό στοιχείο. Στο μάτι της υπήρχε ένα σπίθισμα και ένα δάκρυ. Αλλά δεν υπήρχε μύθος και αστεϊσμός στη βαθύτερη από κάθε συνέστημα βούληση που τη διαπέρασε, σαν αστραπή. Καπασίγμα Λιούις, από την ανατομία μιας οδύνης. Θα συνεφιάζει πιο συχνά το πρωί στο παράθυρο η ζωή μια σταλιά. Σεπτέμβρη τα μόνα κι η ζυγή κι όλα γύρω γύρω γη αγκαλιά στο φεγγαράκι χορηγεί. Όταν λες κάτι, τι εννοείς? Δεν του φτάνε πια το κάτι, αλλά και το άλλο, το κυνηγητό για όλα. Τόσα χρόνια έφερνε αναμονή και απουσία και πένθος και αναβολή της αληθινής ζωής. Πώς νικέται η απουσία, ξαναρώτησε την Οδύνη, χωρίς να τη φοβάται πια. Μετά θα βάλω το καλό μου παλτό κι ό,τι γύρω είναι βαλτό, έτσι απλά μες στα σκουπίδια θα πετώ. Το νιώθε για πρώτη φορά τόσο καθαρά και τόσο αναζωογονητικά, και για πρώτη φορά η Οδύνη έγινε χαμόγελο που οδηγεί στη χαρά. Ήξερα ότι μένοντας για πάντα χωρισμένος από την Τάφ και για πάντα ξεχασμένος από εκείνη, θα πρόσθετα χαρά και λάμψη στην ύπαρξή της, ασφαλώς θα έλεγα με τα χαράς. ακριβώς όπως αν μπορούσα εδώ στη γη να γιατρέψω τον καρκίνο της, με την προϋπόθεση ότι δεν θα την ξαναβλέπα ποτέ. Θα φρόντιζα να μην την ξαναδώ ποτέ. Έτσι οφείλα να κάνω. Έτσι θα έκανε κάθε σωστός άνθρωπος, γράφει ο Λιούις στην Ανατομία της Οδύνης, όταν ο θάνατος της γυναίκας του τον κάνει να αναθεωρήσει τα πάντα. Πίστης, θρησκείες, έρωτα, αγάπη, σχέσεις, πένθη. Τον ίδιο το Θεό, αυτόν που πίστευαν μαζί με τη γυναίκα του. Μαζί και οι δύο. Θα πρέπει κανείς να το ζήσει, να το υποστεί, να βρεθεί μπροστά στην καταστροφή για να καταλάβει την πραγματική υπόσταση όσων πίστευε ως τότε. Και εκεί που ήταν σίγουρος πως ήξερε πως θα τα διαχειριστεί, τώρα μπλοκάρεται σε ένα ατέρμονο παιχνίδι κατάρρευσης, παρέτησης, αμφιβολίας και αδυναμίας. Αυτά που προκαλούν όλων των ειδών οι αποχωρισμοί. Η διαχείρισή τους είναι που θα κάνει τον άνθρωπο να μπορεί να συνεχίσει την περιπέτεια της ζωής ή να τη διακόψει βία, έστω κι αν συνεχίζει να ζει. If I had wings, I'd know a dove. I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να βρει λόγια εμψύχωσης ή παρηγοριάς για όσους θέλουν και αμφιβάλλουν. Για όσους ψάχνουν τη λύση επί όντως, και αυτοί αργοί και εκείνοι απελπίζονται. Τι λες, υπάρχει περίπτωση να βρούμε ένα χρυσορυχείο απάτητο? Αυτές τις σκέψεις, αυτούς τους φόβους θέλησε να διαχειριστεί η σημερινή μουσική ιστορία. Μια ραδιοφωνική ταινία που προσπάθησε να αντιμετωπίσει κέρια τις αναστολές και να σε σπρώξει να προχωρήσεις. Ο Κάπα Σίγμα Λιούις το έψαξε μέσα από μια ενδελεχή και ανακουφιστική ανατομία μιας Οδύνης. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «There's a gold mine in the sky» με τον Daniel Craig από το «Infamous» του Douglas McGrath σε μουσική της Rachel Portman. So Far Away From Me, Dire Straits, Mark Knopfler, από το Private Investigation. Η μπαλάντα της Marie Farrar από τα Bitter Balance, αρχαία και σύγχρονη ποίηση τραγουδισμένη με την παράδοση της μεσαιωνικής μελωδίας, Paul Hillier, Andrew Lawrence King. Ορφέας και Βρυδίκη, What Is Life To Me, Gluck, Kathleen Ferrier, Gerald Moore. Fare Thee Well, Ding Song. Oscar Isaac, όπως ακούγεται στην ταινία των αδερφών Cohen, Inside Llewyn Davis. Farewell My Lovely, από το Old Boy του Chang-wook Park, Cho Young-wook. Came So Far For Beauty, Leonard Cohen, Jennifer Warnes. Lovers Are Strangers, Michelle Gurevich. Farewell του σύγκερου Μπαγιάση. Il Farnace, Πράξη Τρίτη, Βιβάλντι, Μαντελένα Κοζένα, Μπαρόκο Ορχήστρα της Βενετίας, Ανδρέα Μαρκόν. Waiting for the Miracle, Leonard Cohen. Εμείς οι δυο, Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολοκοπούλου, Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Μετάφραση της Ανατομίας μιας Οδύνης του Κάπα Σίγμα Λιούις ήταν της Έρης Κανδρή. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.